بلطف فلان بتوفیل فلان مناسبت نه لري. الله الصمد نسوارد دی الله بینی از دچا پروا نه ساتي. نو بیا حق او خاطر او پمخ او فلان بندري څه مطلب شو؟ نو زکا فتاوا سراجیه د احناف ذکر کوي به حق فلان ویل دا صحیح نه دي. دار له نور الفاظ توسل مسله شو خپل ځای کې به ان شاء الله راضي نماوي دا غلطیا نشو. خلق و زرعی لټولې چې مونږ الله ته نو دا زرعی او دا وسیلی نیکان بزرگانی الله له ثابت کړو. مونږ باغی ته چغه وو زکه خله مو ناپاکه ده نو هغوی به زمونږ دپاره الله ته وي نو زمونږ حاجت به پوره کوي. ليقربونا الى الله زلفا دا قاعده جوړ کړه. نیکان بدنام کړه څه معنا؟ الله د دې نیکانو خبره ښکته نه غورځوي نو دې ته قهرم وایي. موږ وایي شفاعت قهري د دې اختیار چې په زور اخلاصي نو دا الله له ثابت دي او مخلوقاتو دپاره نشته. ها وسایط وي خو مخلوق کې وي یو بل کار چې کوي نو مخلوق یو بل سره څه ظاهري اسباب استعمالوي نو که مخلوق موجود وي او اختیار یې هم وي کولی شي نو دا څه ګناه نه ده. ظاهر دی موجود دی لاس یې رسي خو غائب دی مړ دی او ته بیا هم ویې رارسېږي نو دا شی نشته. بلا اسبابو رسیدل دا کار د الله دی. سوره اعراف کې هم دا ذکر کوي انسان کرا رسیگی نو پا اسباب را رسیگی نو چه کلا اسباب ختم شی نو بیا را رسیده چرت شی کنا. الهم ارجلون یمشون بها یو سل پینزن بی آیات سوره اعراف آیشته دیو لرا همی ذکر کرده خلقوی کانی بوٹی دی نو بیا خو پکار دی چه هنی ذکر کرده بی زوی لقولو دا غیر زوی لقولو فرق خوبی کنا. آشته دیو د پار استرگی چلی دل کئی پا دی بانیم آشته دیو د پارام چه توی پا مای نظر دی نو خو کسترگی اشتا دی خو پتای نظر دی. آبازی مرگرو یو وقت که خبر اکڑا پی خور کیو ڈاکٹر عبدالله العظام دیر یو خکل مجاہدو آغای شهید کرده و زمون ملک حق پرس نپریدی گوره دا در این ملک شیوه دا. مسافر راغلی و مهاجر و انصار اللہ دعوت حافظ بکارو نو زمان دا ملک حکمران آغا مردو اللہ دی دوی مندو باسی حق پرس سڑه و دیرخ کتابو نی لکلی دری عرب و مجاہدین و مرگره و نو آغی مرگری خبر اکڑا چه کل وفاتو نو پکڑ کی و آخذ ہوئی زو خفو ما جڑل ویغر اوچت شماتوی زمڑنے ما خفکی گا ما نما تو تاسی و نور خبورینو کی فرق سنے خدا کارو کو شیطان نبی نے علاوہ پار چابانی تسلوت کرن جو پجوندی کئی نو مرد دن شرانی غولے دا کار دے دا شیطان زمانی کو اللہ دیو بخی آغا دا خپلی خلی خبر کولا وی زمان گاوانڈیو دا آغا دو زمان خکار للاڑا واورا پیرالا دا غرنا واورا چڑیر شرارگڑی کا خیال موی آغا دوانا اعلان دیکھا ایمال ورطا منگوائیو وی پسر لے شو دا منی لاندی کڑی و پسر لی پوری پتا چاہتا ناو گرزی دل کم زیکی دی وی زتا لے و مغر تا دا سفینگری با اکثر لارا غرن بیس گیڑے یا واقع وغیرہ بیراوڑا وی زتا لے و ماس ربل کسو کشر علکون او خیون وی ماو کتل چی خپخ کاری واو راولی شوی دا اگا می اولتل کتل می اگا دوانا کسانو لکش نشوی و دواری دو جنا نور رو دوانا می دا اکڑا اسمسا کی می کیخو دا کلی لری و نما علکو لی گلو چلار شا افلار تی اطلاعو کا چیز بچی دی پیدا شوی دی و مال تا سنبال کردی دی کسان راولی گا چی یویش دکا غر کرو لنگ گران دیگا زمانی که ساده سڑی و پیو خبر افوی دا وی ماسخوتن شوزه لری و نو کسان راون نرسی دا ما ماسخوتن منزو کو ویزن آسو ما. وی چه ما او قتل نو هغه یو اور پیدو درې څلور میاشتې واوره کې پروت و اړخ یې نه والو او چې ما وکتل نو دی خوځېدو شو. نو زما نیکه د زړه نه ډېر مضبوط و. زمونږ علاقې ته چې لاړ شي تپوس چې وکړي نو خلک به هغې باندې اقرار کوي ټول خلک. نو یې ورفېدو او چې کله ورفېدو نو پاڅېدو تښتېدو. وی ما اوس په شر باندې واورېدې خلک وایي چې تا خو یې دلته ما ایښې دي چې دی وتښتې پسې به کم ځیږن. نو بیا مې ونیولو هم یې پرځولو. نو پرېوتو نو چې ژوندی و نو پرېوتو دا شیطان دوران یې کولو. وی چې هغه مې وپرځولو نو بل هغه ځای کې لتېوال شروع کړه. وی لوی مصیبت جوړ شو. خیر خلک چې راتله نو زما یې سرمن اړولې وه. داسې کړم چې سمې په قسمونو ستړی کړم. دا کار دی د شیطان. کله په یو شکل راځي کله په بل شکل. نما خپل کلی رشتہ دار ته ویل ما مونږ چې درس کوو نو دغه شیطانان دی وګورئ کنه چې دا ژوندې و نو بیا تاسو ولې خښول و د واورې نه ولې نه راوتو. بیا رشتہ دار راغله ما هغوی ته حالو نه ویلو. وی کلی ته مو یوړم جماعت خوا ته زه وم ځکه دې غرونو کې جماعت سره بیټه کی نو پاکې خلک را جمع کیږي نو هلته یې کېنول. وی زه خو یې سم ستړی کړی وم نو پلار یې ډېر خوشحاله وم. هغه وخت کې خو خلکو په اوله ورځ باندې هر څه حلالول غوښې مخې او مزې وې. مونږ خو خوراک ته لاړو ځکه تمامه شپه مې پرځول کړی وم. وې دوه کسان مو ورسره کېنو چې تاسې څوکیداري کوئ. وې مونږ کور ته لاړو غرونو کې کورونه خو لرې دي خوا خوا. وې چې قتل نه مړی بیا نېر شو نو د جماعت خوا ته غټې کوکې خېژي او دا چغې وایي دا تلالي دي بالکل. نو هغه دوه کسان دي یو تښتېدلی دی هغه دویم دن نه احساس شوی دی مړی دغسې منډې وی وګرځي کلاغځې ته کټ ته اوچتېږي. وی خلکو چغې کړې چېرته څوک راغلی دي هغه کسان یې مړه کړه. زما نیکه وایي زه خو بې پوه وم. وی ما روټۍ پرېښېده او منډې مې هغه سړي وی ولي زه پرې پوهېږم. هغه خبره رانه هېره شوه. وی کله به چې ما آیت الکرسی وویل هغه سمڅه کې نو دوی به پرېوتل. یعنې شیطان وو کنه. خو چې کله به زه یو شبه بیا غلی شوم په موز به ودرېدم چې خدای دا پسې مصیبت واورېد نو ادی به بیا ورانه شروع. نو بیا به مې آیت الکرسی وویل او زور به مې کړم بیا به مې وپرځول. وی زه چې راغلم نو یو خو بار تښتېدلی و ښکته غورځېدلی و پروت و چغې والې بې هوشه شوی و. یو جماعت ګوټ کې چې کوم دی بې هوشه پروت وم او کسان اوره پورې راغلي و سره د کټ نه یې منډې والې. وی هلته ما آیت الکرسی وویل خلک هم راغې حیران چې څوک نور هم هغه دو کسانو باندې تر اخره پورې بیا پیریان راتلل. یعنې دا یېرې دا انتها وه چې په هغوی هم اثر شو. وی ما هغسې کار ورسره وکړو مې پرځول ما یې زور ته کېنم تاسې یېرېږئ. وی هغه پلار یې ما نه تپوس وکړو چې دا څه چل وی. ما یې دغسې تمامه شپه یې پرځول کړې بنیاد را لویسته دی. نو اصل وجه دا ده چې دا کار یې د شیطانانو. کله د نیکانو په شکل به خوب کې راځي تا به یېرئ همسا به دباندې نېغئ. نو دا کار دی د شیطانانو. نقصان کوي. اسباب نشته رئ ساتې نه وتې نو دې څنګه منډې وایي. نو پوه شئ سورانه یې کړې دی شیطان پکې نه نوتې. فضل حق مولی صاحب زما استاد هغه خبره کوله د پینډۍ شیخ زمنګ د ملک یو کس تلی و حج لا نو مې نالمه الله یې ورته معافي وکړي. خلک نو مون عالی بې عزتي کوي موږ یې نوم نالو. ما سند هم پیش کو چې هغه ویلي دي زه خپله خبره هم نه کوم. نو هلته به چې تللو نو بیت الله ته به تللی نو شو بدن باندې خارغ مارغ لګېدو غورې لګېدو. وی پینډۍ شیخ خبر شو. وی هغه وی ما ته یو خی راغې پسې وینیولو وی پرځولو زور یې کړو پتاکې شیطان نه نوتېلی ټول پاکستاني شرمې اوس. وی بیا لاړ حج و کیسم نو دا کله کله شیطان دا کار کوي. نو اسباب نشته دی ام لهم ایدی یبتشون بها لاشترې چې نیولو کی نه نه نه خپې نشته دی تا دوانه خپې تړلې دي مړې له دوانه غټې ګوتې وتړې هغه خپې خپلې نشي ټینګولې. نو معلومه دا شوه بل خو پرېږده لاسونه یې نه دي لاسونه تا ولا برابر کړي دي. ام لهم اعین یبصرون بها آیا سترګې شته دی چې لیدل کوي نه نه سترګې خو الله تا پټې کړې وي. غوږونه اورېدل کولی شي قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. نو دا طریقه وه نیکان یې بدنام کړم چا نبی لکه بریلیان او چا ولی او شهید چا مړی چا ملائک چا جنات او بادشاہ سره الله برابر کړ یره بادشاہ تا وسیلہ پکار دا نو دغه سی الله ته پکا قیاس قیاس مال فارق یو مخلوق او د الله په منځ کې علت مشترکه کوم دی کې دا قیاس غلط دي ستا بل د دې قیاس نظیرم نشته دی نصوص په دې قیاس باندې ردوم کوي چې دا غلط دی نو اول فرض په بنده باندې فرق کول دي د الله او د مخلوق په منځ کې تمیز کول دي دال په دې باندې د قران آیات دی فلا تضربوا لله الامثال الله دپاره مثل وی بیانې امثله او مثالونه ولې بیانې مخلوق ته چې څنګه رسېدل کېږي نو الله ته هم دغسې دا امثله پرېږده دا مثلې دا ډګوسلې پرېږده امام رازی وی رحمه الله فلا تشبهوا له الله سره مخلوقات مه برابروي په ذات کې هم مه برابروي د الله سره او دا الله سره په صفاتو کې هم برابر وي نو دغه وجه ده د مرض د اخیری الله فرمان او د مخلوق فرمان برابرول یعنی دا الله په حکمونو کې ترمیم کول حیله کول یرا دا قرآن دی زمانی سره فیټ نه دی سزاگان وحشیانه دی فلان دی فلان دی نو دی که لک ترمیم پا کار دی سختی نکار ندی آغیستر لکه دا دی زمانه منصوبه بنده والا کرایی مولیان اگوی والا دا جواز فتوار کی یا دا انجوز بارکی یا نور آغا غلط انشورش بیما او پسود بانه بینکاری دا دی یا جو ضرورت دی نو ضرور باشد روا باشد نمل که طول پسود بانه تباه و برباد ترقی نکی اما مشهور سینسدان لیکلی و که افغانستان لس کاله پریخی وین نو دا با یو بهترین ملک جوړ شوی وین یعنی دون مواد پدی که موجود او زمان مل دا 500 کالو نسیوا و شو لیکن کال پا کال چی کم دین هر یو رازی نو وی بل تا ڈاکو هر یو چی رازی نو بل تا سوی ڈاکو نو چی ڈاکوان مشرانی نو آغا دا قوم مشران نشی کردی دی مطلب ایداو اگر چانه تپوس شوه او چه کم مل دیر مالدار دی وی پاکستان وی دا سنگا وی چه کلا نجوڑ دی اغلپ مسلط دی او سا پوری ختمی گینا خود دا دیر مالدار ملک دی نو دا وجه دا حدیث کی رازی لا تر تکیبو مر تکبت الیهود دا سی مکوی دا سی ارتکابو نکی دا سی حلیو چلو نو نکی لکه څنګه چې يهودو کول فتستحلوا محارم الله محارم الله تاسو به جایز وګڼئ هغه سيزونه چې الله حرام کړی دي بیان الحیل په چلونو باندې اوس هم دغه چلونه دي کړل لګون ته کې 200 روپۍ ورکه هغه لګول کی وای دا صدقه ده نو حرام شی واغې حلال کو لوی مصیبت دا امراض دي دا به ته پیژنې نو وای علما نفتستحلوا محارم الله تاسو په بیا جایز وګڼئ هغه سيزونه چې الله حرام کړی دي د يهودو غوندې کار مکوي مستدرک د حاکم کی ذکر کوي د دې امت ځینې بدبخته به د يهودو داسې تابعداري کوي قدم په قدم ځکه قرآن وایي لا تتبعوا خطوات الشیطان قدم د شیطانی بالکل قدم په قدم مکمل تابعداری ونه کیږي شیطان تابعداری ونه کیږي شیطان نو که يهودو کې محارم سره چا بدکاری کړی دي نو دی امت کې بم داسې بدبخت یی چې دا بو نو د يهودیت کار سو هیلا د يهودیت کار سو سود د يهودیت کار سو رشوت درو بوزدیلی ده حرام توب بے حیا کارون بربن گرزیدل گناہ آمول فحاشکاری و ڈم توب آمول نوستا تدا صفتون تاریخ یاد شو دا زمان موجودا پی اس قیاس کرد ٹک دی کنه دی دوان برابر دی او کنه دی بلکل برابر دی شک نشتا نو دیتا منگوایو چه دا اغا اختیری قرآنم وی کنه هر باطله فرقه د بلی فرقی سی اوختای نظیری همی سری نو دا امثله دی نو دا به تا ته زوړو نوی تاریخ نه معلومی دا امراض به درته معلومی گی ناغ مقاصدو که اولیو که چه دا طول و ادیانو پی اتفاق دی یو ده توحید دا دیو جن امام روح المانی رحمه الله ذکر کئی اختلاف نشتر پدی خبر کی دی عقیده که دا توحید دا اللہ دا یوالی نه دا تورات او نه دا انجیل او نه دا قرآن نه دا زبور نه دا صحائف هم ارس و براش دارنگ لا اسمانی سون دینو ندی سون انبیاء راغلی سون کتابون راغلی دی سون حق پرس بیانون کی دی اوه اتفاقی عقیده وا پدی بانی پدی که اختلاف نشتره یو دا توحید نو ذات تا اللہ او صفات دا اللہ منل سنگ چه داغی دا منلو حق دی دویم خبر ضروری الکتاب دریم الرسالہ سلورم ایمان بیوم الاخرہ القیامہ او دیتا دا علم کلام والا خلق تعبیر تینا کئی پہ الہیات سرا او دارن لنبوات سرا او پا کلام سرا دویم تا کلام اول تا الہیات کلام بیا نبوات او القیام قیامت او دا مقاصد عالیه دی لکه زمان شیوخ وی شیخ القرآن رحمه الله هغه ذکر کوله او دا عام دی په ټولو دینونو کې په دې باندې اتفاق یو دین والا د دین اختلاف نشته او سوابق هم وای یعنی سابقین هم دا منله دته سوابق هم وای سلور نو قرآن کې دا مضامین ذکر کیږي او د لواحقات او لوازمات ذکر کیږي مطلب یې دا شو اوس توحید دا اللہ یووالی دا پارا اللہ کتابونا را لگلی بیا انبیاء را لگلی و دا غیر تصدیق دا پارا کتاب را لگلی او پا کتاب کی دا اللہ دا یووالی تذکره دا نو دا دی عقیدی ترویج دا پارا دا دی مقاصد و عالیه دا ترویج دا پارا هر نبی پا هر وقت کی بیان کرده دی او دا خپل وسیله و ذریعه دا نجاتم گرزولی دا زکه بیانوم چه زستاسی خیرخواهیم چه اللہ زما غاړه خلاصه کی نور وسائل نو دا وسیله وان سوره نوح کی اللہ ذکر کئی دا مقاصد دا شپی بیان کری دا ورزی بیان کری دی خکارا و پتی بیان کری دی خپل و پردو تے بیان کری دی فرق پدی که نده کری چیر دا می خپل دی او دا می پردی دی دا مالدار دی او دا غریب دی دا خان دی او دا نواب دی دا فرقون پکنو بلکه بیانی دا دی کڑی دی او خکاری کڑی دی قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا اللہ ما خو اعلان کڑی بیان کڑی خپل قوم تا دا شپی او دا ورزی شپا ورزی اولی ذکر کڑی اینی هر وقت کی میکڑی دی تامیم تا اشاره وان زمانه عبارت تی دا شپی او دا ورزی بدلی دونا اینی تمام عمر می دا کار کڑی دی نو دا کار دا حق پرستی فلم یزدهم دعائی الا فرارم اللہ ما خو جسونا بیان کرده نو دیو تختیم یسدون عنک سدودم کل چه دیو تویلشی تالو راشی شدید اللہ کتاب تا یسدون عنک سدودا لری درنه تختی تب ورته قرآن تراشم دی به منډې وی تختی. نو ما هر وخت کې ورته بیان کړی دی الله کله چې ما بیان کړی دی دیو ته دیر پارا آواز می کولو لتغفر لهم چې دی موحد شي نو الله به ورته ګناهونه معاف کړي چې ته بخښنه وکړې دیو ته جعلوا اصابعهم نو منډې دی سرونه د ګوتو فی آذانهم ګوتې منډې په غوږونو کېم واستغشوا ثيابهم او پټ شي په جامو کېم. ته چې ورته بیان کې سړی وایي مال خوب راځي په سر مې درد دی کمرې کې لاړ شي دننه کېني. ته چې ورته بیان کې دا پړسن طالب د دې زمانې د ده په هر ټایم کې په سر درد دی دی لاړ شي دننه ټي وي وسیار ته کېني ور بند کړه سړی چا راځي تمام ورځ مې کار کړی دی په سر باندې مې درد دی لو سپیکر آواز را باندې بد لګي نو که ټي وي وسیارو لګي نو دا ښه دی د شیطان دونه حرام توب دی. واستغشوا ثيابهم یا د دینه معنی دا ده چې د دنیا عزت او لالچ په مخه کې نو د الله کتاب پرېږدي د عزت جامې دی ښکته بیا ګوري نه فاخذه العزت را آمده کېده لره هغه غرور او تکبر دده په ګناه باندې د منافقینو صفاتو کې ذکر کړي واسروا او خکلک شو نګدو سړی غوږ ورته که مونږ دیني تعلیم وکړو غوسار له امامتي نور څه ونه مېلی واستکبرو استکبارا نو داسې قمخل خوم چرته هم نو ځان یې بې پروا کو غټې کو ځان یې مالدار وګڼو چې قرآن ته مې ضرورت نشته نو خر روان دی دا تپوس د نه کولو چې دین خو د ګټې دپاره د آخرت دی په دین خو دنیا خلک نه ګټي د دنیا دپاره خو کسبونه شته دی نو دی دونه بې وقوفه وم چې د دنیا د کسب او د آخرت د کسب په منځ کې فرق د نه دی کړی نو دا د هغه طالبانو همارګل دی پوه شي په خبره باندې دی نه پوهېږي د سورلۍ نه بغیر په بل څه نه پوهېږي بستره ورته واچي هم پې پچې کوي او ډک بول او تش بول پې کوي نو دی د اوده کېدو بستره او د ناستې او د ګرځېدو ځای په منځ کې فرق نه شي کولی هلکه دین باندې څوک دنیا ګټي دین خو ستاسې د عزت شی دی نو دا وسیله هم ګرځولې وه نوح علیه السلام نو یو بدای الله چې عزت ټول الله لره دی نو یو کار بدا کین چې مال عزت قوم خپل تب قربانې د دې مسلې نه د دې مسلې نه بار څه قربان کی یرا بے همتی بنه کې خوف او یرا بنه کې کمر شوم نو زه غازیم او شهید یم ځکه توحید مسله باندې مر رات راغې نو خوف بنه یرا بنه دا مسله د بے غیرتوب نه ده دا د نرتوب ده قوم به پرېږدي مال دولت به خپل پرېږدي عزت به خپل پرېږدي سر به خپل قربان کی زمان شیخ بویل ما میدان ته دنګلی دي څوک چې میدان ته دانګي نو هغه د خپل عزت او دارنګ له د خپل ژوند بیا پروا نه ساتي موږ میدان ته دنګلی دي نور خلک میدان ته نشي دنګېدی هغوی تش په خوله باندې دا وایي الله ګواه دی موږ خو وایو چې توحید مسله کې موږ د الله سره سودا کوو خو که زموږ د اعمال قبول کړي الله ان الله اشترى من المؤمنین نو الله اغیستې د مؤمنانو نه خو چې کامل ایماندار خو یې کنه مال او نفس بأن لهم الجنة نو مونږ خو ځان په الله تاوانو خو چې مونږ منظوره یې نو چې چلو مونږ خو میلې ته ځان وباسو د سړي ضرورت یې څاروي وباسي چې میله کې خرڅ کړي نو څوک یې نه علي نه خفه راځي مونږ خو په الله ځان تاوانو ځکه دنیا مونږ هم ستړي کړو نو حق پرست چې میدان ته وځي ناغې دا پروا نه ساتي لغونده کې طالبان دي ټوله دنیا یې ونه خوځوله دا ولې هغوی میدان ته را دنګلي دي نو سړی چې خپل ځان وژني نو هغه د بل نه بیا نه یېرېږي و هغه زمنګ غټ سټي او پیر سټي سربراهان هغوی کان نه هم خوشب مسنده دا هغه مونډۍ دي کله یو دیوال شاته پرتې او کله بل دیوال ساتي دا فائدې کار دې نه کیږي د سر نه. هغه مونډی ده هغه سټ دی، تاسو ورته سوئ کلک سټ چې وي چولی کیږي هم نه، که تبر ورته را پرېږدي نو تبر خطا کیږي، داسې درله وایي. نو د هغې نه هېڅ فایده نشته دی. نو هغه مونډی هغې څونه یریږي چې هلته په ټلیفون باندې پیدا به وکړي، نو دلته بیا دې درې ګنټې د لیټرین نه نشي راوتی، بې حسابه دستونه پې لګېدلي، او چې راوځي دا چل کې مل قرآنیږي، نو ځکه ما دا کار وکړو. د دې وجې نه مشکل الاثار کې امام طحاوی رحمه الله ذکر کوي، د یوس هغه وایي هغه سړی دی چې د هغه مغفرت او بخښنه الله نه کوي. پښتو کې موږ ورته د اوس او بې غیرته وایو. د کوم سړي زنانه چې بار ګرځي بې فردی ګرځي، دارنګلا وزیر اعظم او پارلماني لیډر ای دی او تنظیم لیډر ای، او لاندې تنه دا کوچی رواني د خزي نوکر د څوک سلام کوي، واغه سیم د خزي نوکری، او دغه سړی بیا دباو کوي چې زنه یې ریګما، نو دا خفاک بی غیرت دی. نو اوس د مشکل الاثار دا حدیث راوالی او دا معاشره ورته وړاندې کوي، دا کسوټی د زرګر اوس بدر توخی چې دا څنګه سړی دی، الله دا بخینه دا بی غیرت دی. هغوی کوشش کوي چې موږ دونه پنډ تفریحګاه سیلګاه دپاره، دربارونو دپاره، کرکټو د زنانو دپاره، او دارنګ له د زنانه ازادۍ دپاره اخبار کې لیکلی وو چې وزیرانو تقریر کولو چې زنانو سره کوم ظلم او دغه کیږي، نو موږ د هغې خلاف دا کار کوو. نو زنانو سره دې ملک ظلم څوک کوي؟ خو هم دا بې غیرتۍ کوي، موږ کله کړی دي؟ قرآن خو ورته وایي دا بادشاهانه د کور کې به ناست وي، ښه بېغمه موږ خو د ده عزت ساتو، دا بې غیرتۍ پردي سړي له ولېږي. نو یو نه او لس نه او شل نه، نو زیاتې دي کوي که موږ کوو؟ یو خوله کې یو نړۍ صحیږي، نو چې ته لس نړۍ پکې وردنه کې نو شلی نه، نو آیا بې عزتي دي وکړه که موږ وکړه؟ الحمدلله قرآن او سنت عزت ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم وی زنانه د کور بادشاهانه ده، نو ته د بادشاه ته وایي ته لاړ شه ماله مزدوري کوه، او بادشاه ته وایي چې زه نوکر سره ګرځه، او بادشاه ته وایي چې په ډیران هم ګرځه او پارځي کې ګرځه. د ده هغه هیبت او دبدبه څه شوه؟ خو تباه شوه. دجاجة المخلات، چرګه د کوسه ګشته، نو هر ځای کې ګرځي، کله ممبر ای او کله کونسلر ای، او کله چې کوم دی وزیر ای، اوس یې فوج کې هم برتی کړي دي، پولیسو کې هم شته دی، سون کرکمان واچی او سار راوزی، ماخام زی، هغه بې غیرته وایي چې یره مالی دولت وګټلو. نو الله دا د اوس بخی نه، نو بې غیرته سړي کې خو یره ای که نه اوس ویلی نه شي. نو د دې وجې نه همیشه دا تاریخ دی چې نر سړی د بې غیرتو بدی شي، دا خو راته معلومه ده. چرته چې نر سړی نه د نر صفت کوي چې بې غیرته ای ډیر ظالم دی، پرون یې اعظم والی وو، ابل ورځ یې ابل خریم والی وو، نو افسوسونه کوي ډیر ظالم سړی دی فلان دی په څه شي والی وي، یاره جومات نه مې غلا کوله نو زه یې والی وم، نو خو بې غیرته خو تا ورانه یې کولو کنه، یاره پلانی چې مې دا کار کړی نو زه کې والی وم، جامع مې ویستلې بربنډ نو زه سهولت یې راته راکړي، نو بې غیرته تا کار دی بې غیرتوب کړی دی. نو اصل خبره دا ده، الحب فی الله او بغض فی الله، عزت مال لري کا. شیخ القرآن واقع به زه بیا ذکر کوم، هغه ریل گاڑی کې چې هغه ناغه فوجی تپوس کړی و، هغه شعر متعلق او د ویلی وو ویته ډمی، نو هغه آو گاڑی نه غورځولو، ناغه افسر ورته وایي چې سړی ډم نه دی ملا دی خو پرېږدی چې راشي، وی نه غورځوي گاڑی روان، گاڑی نه فوجیانو غورځولو. نو ورته وایي ډم نه یې تا ډم ولي ویلو، وې اصل دا مسله بغیر د دین نه کیږي، دم چې میدان ته ودانګي نه خپل عزت ته نه ګوري، که څوک کنځلې کوي که خو خپل سرود برابرې ټوپونه هم وایي ګډیږي هم څوک ورته هر څه کوي ګزارونه هم پرې کوي، خو لیکن هغه خپل کار کوي. دا مسله به داسي دا به نه وایي چې زما کپړې داغجنې نه شي، خلک راته بد ونه وایي. نو بیا یې د قرآن سورت ویلې وه، عجیبه قصه وه. نو زه هم دا وایم عزت قربان کا، ته بیا خپل عزت وګوره. د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه وایي، ما ترکت لی صدیقا، یا حق ما ترکت لی صدیقا، و حق بیانولو تا ما دا پر دوست پری نخود. آمخ که ما دا زنون مصری او دا اویس یا دارن لدا نورون ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ واقعات ذکر کریو، زان لناستی دلتا ولی ناسی، و امر بالمعروف نهی عن المنکر، نهی عن المنکر دا سڑی دا پر